19. Křeč rozkoše otřásající tělem hraběte doprovázelo bolestné sténání jeho oběti. Zirkan zůstal několik okamžiků nehybně ležet, vychutnávajíce své vítězství. Nebylo mu však dopřáno, aby se z něho těšil dlouho. Ozval se zvuk praskajícího dřeva a dveře se prudce rozletěly. Na prahu se objevily obrysy dvou postav s meči v rukou. Zrádce se jako had hbitě sesul z lůžka. Bleskově vytáhl z opasku laserovou pistoli a stiskl spoušť. Při kontaktu paprsku s Markovým ochranným štítem se ozval zvláštní praskavý zvuk. Rebel si uvědomil svůj omyl nejspíš až v pekle. Raj zvedl ukazováček a tenký červený svazek zasáhl Zirkana u kořene nosu. V místě dopadu po něm zůstala jen miniaturní černá dírka. Šlechtic znehybněl s pohledem naplněným směsicí údivu a hrůzy. Mark přistoupil k Ricii, která si zakrývala tvář před loktím. Nic z toho, co se odehrálo, neviděla. Zatímco pozemšťan pomáhal princezně na nohy, Raj schoval pistoli rychle do svého oděvu. Princezno, snažně vás prosím, pojďte se mnou. Můj přítel, rytíř Lusak, umírá a přeje si vás ještě vidět. Ricia, které se ještě třásla kolena, by se byla znovu zhroutila, kdyby jí pevně nepodpírali paže jejího zachránce. Když spatřila bezvládné tělo hraběte, viditelně se jí ulevilo. Jak vypadá situace? Zeptala se chvějícím se hlasem. Zatím dost zmateně, ale oddíl, který přivedl rytíř Lusak, vám nejspíš zajistí vítězství. Když vyšli z chodby, ze stínu se na ně vrhli dva nepřátelští vojáci. Raj je smetl z cesty jedním máchnutím své paže, mrštil jimi proti zdi, kde se s kovovým řinčením deformovaného brnění sesuli bezvládně na zem. V přízemí vládl neobvyklý klid, boje teď probíhaly ve druhém poschodí, kde se přívrženci hraběte dostali do kleští mezi zbytky obránců hradu a nově příchozí posily. Všichni se byli s divokou zuřivostí o to paradoxnější, že už vlastně nebylo proč. Desítky těl bojovníků obou znepřátelených stran pokrývaly dlažbu zrudlou vyteklou krví. Lusaka, ležícího v rohu dvorany, podpíral Patterson. Ricia k němu přiklekla. Princezno, dorazili jsme včas. Šeptal rytíř. Položila ruku jemně na jeho čelo. Váš příchod rozhodl o vítězství. Byl jste úžasný, takže jsem vás zachránil. Pokračoval Lusak přerývaně. Je to skutečně pravda. Ricia obrátila na okamžik oči zalité slzami k Markovi. Ano, přísahám. Zachránil jste můj život i mou čest. Jak dívka pokračovala, Lusakovi rysy se pomalu uvolňovaly. S něčím se vám musím svěřit. Dáli Bůh, budete to vy, koho si vyberu za manžela. Pomalu se sklonila a její ústa se lehce dotkla bílých chladnoucích rtů rytíře. Lusakovi se po obličeji rozlil výraz nevýslovného štěstí. Očima se vpil do zraku princezny a vydechl. Jsem šťasten. Šťasten. Jeho zornice se rozšířily, pohled vyhasl a hlava mu klesla na rameno. Mark uchopil paži svého druha. Je konec. Děkuji vám, že jste mému příteli dopřála poznat štěstí v jeho poslední chvilce. Byl to šlechetný a věrný rytíř. Následnice trůnu už nemohla zadržet slzy. Mohla jsem být méně šlechetná než on. Ze schodiště se ozval vítězný pokřik. Přibíhal Aras, meč potřísněný krví až po rukojeť. Vítězství. Král je živ. Zatím se nám ale nepodařilo objevit toho zrádce Zirkana. Je v jedné komnatě v prvním patře. Mrtvý. Oznamte to jeho mužům, kteří ještě bojují venku. To pomůže, aby se vzdali. Dnes už vyteklo i tak dost krve. Princezna vrhla na Marka překvapený pohled. Vzal jí kousek stranou a obrátil se na ní naléhavým tónem. Myslíte si, že jste lhala umírajícímu, abyste mu ulehčila jeho konec? Jenomže tak to není. Musíte sama sebe přesvědčit, že to, co jste prožila, byla jen ošklivá noční můra, která se rozplyne s prvním rozbřeskem dne. Královská dcera nemůže být v podezření. Musí uniknout osudu většiny ostatních žen. Když Ricia zavrtila odmítavě hlavou, pokračoval Mark už velitelským tónem. Viník zaplatil svůj zločin životem. Nikdo se nikdy nedozví, co se mezi vámi skutečně stalo. Představujete si, že moje přítomnost vám bude vždycky připomínat, jaké hrozné tajemství v sobě nosíte. Nebojte se. Zítra, nejpozději pozítří, opustím navždy tohle město a vrátím se do své vzdálené země. Proto vás zapřísahám. Odteď musíte všude rozhlašovat, že rytíř Lusak a jeho přátelé přišli včas a zachránili vám život i čest. Jen tak nebude oběť mého přítele zbytečná. Je to ta nejvyšší pocta, jakou mu můžete udělit. Princezna několikrát zhluboka vydechla. Nenápadně si osušila slzy a pokusila se dokonce o úsměv. Potom napřáhla ruku a řekla pevným hlasem. Nabídněte mi rámě, messire Marku. Chci vyhledat krále. Velice tiše pak dodala, vy jste nejen muž se srdcem na pravém místě, ale i obratný politik. Po tomhle hrozném vraždění musí otec opět získat svou autoritu. Měla bych mu v tom ze všech sil pomáhat a nemu přidělávat další starosti. Čadící louče osvětlovaly spoře velký sál. Mrtvá těla zmizela, podlaha byla vydrhnuta a stoly rozestavěny. Jak se dalo čekat, zpráva o smrti hraběte vedla k rychlé kapitulaci jeho zbývajících bojovníků. Král strávil odpoledne inspekcí hradu. Nařídil pohřbít mrtvé a vydal se do městských ulic. Obyvatelé, zbavení konečně strachu ze soldatesky zrádného hraběte, vítali nadšeně svého panovníka. Protože to byl inteligentní muž, sezval všechny své věrné šlechtice na improvizovanou hostinu. Zatím ještě neměl čas udělat si přesnější představu o ztrátách a disponibilních lénech. Nejlepším způsobem, jak uklidnit netrpělivce, bylo nabídnout jim dobré jídlo a pití a nějaké rozptýlení. Po pravici krále seděl starý hofmistr, levou paži zavěšenou na pásce. Tomu však příliš nebránilo, aby se zuřivě nepotýkal s obrovským kusem pečeného masa. Princezna, s obličejem ještě poznamenaným nedávnými prožitky, se pokoušela rozdávat úsměvy na všechny strany. Hovořila hodně s Arazem, který byl z tohoto projevu přízně zjevně celý pryč. Narážely se stále další sudy piva a díky tomu se atmosféra stávala čím dál rozvernější. Jeden se snažil překřičet druhého, když dávali k dobru své historky z bitvy. Byla to přirozená lidská reakce, přání zapomenout na chvíli napadlé přátele, vítězství života nad smrtí. Po nějaké době požádala princezna svého otce o dovolení odejít z hlučné společnosti. Oslavy pokračovaly. Přejedený Mark nemohl potlačit zívání. Náhle se na pokyn krále otevřely velké dveře do sálu stráže, tudy přiváděly 30 žen, malé vystrašené a pištící stádečko. Objevili je v táboře protivníka. Hrabě pochytal ženy ve vesnicích, kterými táhnul, aby sloužily jako rozptýlení pro jeho muže. Zaražené přepichovou tabuli, kterou viděli poprvé v životě, tlačily se ustrašeně jedna na druhou. Pánové, udělejte jim místo. Překonal vzniklé rozpaky panovník. Mezi Marka a Pattersona se usadila mladá a hezká tmavovláska. V pohublé tváři vypadaly její oči nepřirozeně velké. Natáhla nesměle ruku k pokrmům na stole. Mark jí předešel, odtrhl kuřecí stehno a podal jí ho. Díky, pane, huhlala dívka nadspanými ústy. Jedla hltavě, jako by se bála, že jí na poslední chvíli někdo vyrve potravu z pusy. Když konečně utišila hlad, pohlédla zvědavě na oba muže. Pousmála se. Osud se k ní zachoval zřejmě ještě dost příznivě. Její kavalíři nevypadali jako hrubiáni, zvláště ten mladší měl velice jemnou tvář. Mohla tedy doufat, že nebude příliš trpět. Objala Pattersona kolem krku. Někteří rytíři, rozhodnější než pozemšťané, už vlekli svoje společnice do temnějších zákoutí. Klenba ozvěnou vracela smích, vzdechy a chraplavé sípání. Král se zadosti učiněním pozoroval představení, odehrávající se před jeho zraky. Odměnil své věrné a navíc tímto způsobem zabránil, aby se rozběhli po městě a páchali další násilí na nevinných měšťanech. Zvedl se a opustil sál následován hofmistrem. Mark se rozhodl, že už také půjde. Patterson se momentálně nacházel ve žhavém obětí brunetky a vrhl na svého nadřízeného rozpačitý pohled. Ten se k němu naklonil a zašeptal mu do ucha. Vzpomeňte si na pravidlo číslo 2 služby. Agent SDPP se musí v prostředí primitivní civilizace cítit jako ryba ve vodě. Svým chováním nesmí nikdy vzbudit podezření, že pochází z jiného světa. Ale jestli to raji nahraje, buďte bez obav. Umí být pozoruhodně diskrétní, když to situace vyžaduje. Navíc se mi zdá, že je právě v této chvíli dost zaneprázdněn. Android měl na kolenou usazenu velkou blondýnku, kterou líbal na krku. Dívka na to reagovala pištivým smíchem. Schodiště dost mizerně osvětlovala jediná louč a tak Mark stoupal pomalu, aby se vyhnul tmavým skvrnám zasychající krve. Věděl, že ve druhém patře byla přichystána ložnice pro rytíře. Na odpočívadle prvního patra náhle vystoupila ze stínu stará žena. Její obličej byl jedna velká modravá podlitina. Ústy skřivenými otokem tiše promluvila. Messire Marku, princezna na vás i přes svou únavu pamatovala s privátním pokojem. Myslí si, že za vaši odvahu si zasloužíte odpočinek. Odvedla ho k nedalekým dveřím. V úzkém pokoji, osvětleném svící, byl jediný kus nábytku, postel. Je to tu maličké, ale nebudou vás rušit ostatní rytíři. Ještě než se vzdálila, dodala spěšně a jakoby stydlivě. Děkuji vám, pane, že jste zachránil mou malou princeznu. Vychovala jsem jí od malička. Je jako moje vlastní dítě. Mark se usadil na pelest a schodil boty. Už svlečený si opatrně prohmatával žebra. Tvář se mu přitom křivila bolestí. Bude mít pěkné modřiny. Konečně sfoukl svíčku a s úlevou se natáhl na lůžko. Upadal už do polospánku, když ho vytrhl z bok bosých chodidel po dlažbě. Pružné tělo s hedvábnou pokožkou vklouzlo pod přikrývku a přitisklo se k němu. V odraženém světle loučí pronikajícím sem oknem ze dvora poznal Ricii. Princezno. Vyrazil ze sebe těžce. Položila mu něžně prst na rty. Prosím vás, neříkejte nic. Položila si hlavu na jeho rameno. Dnes ráno jsem prožila hrozný sen. Tak hrozný, že jsem si myslela, že už nikdy nesnesu, aby se ke mně přiblížil nějaký muž. Napadlo mě, že jiný sen, příjemný, by mohl možná zahnat tuhle noční můru. Mark, vyvedený z míry, se ani nepohnul. Ricia se k němu přivinula. Na své kůži cítil hroty jejich ňader. Zastřeným, téměř prosebným hlasem dívka pokračovala. Vy jediný mi můžete pomoci. Prosím, jak si zachovat jasnou mysl, když se k vám tiskne chvějící se horké tělo? Mark objal princeznu. Jeho ruce něžně hladily hedvábnou pokožku. Políbili ji na víčka, na tvář. Jejich ústa se spojila ve vášnivém polibku. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.